राम। ये प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 8 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम परम ब्रह्म निराकारी सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे वृंदावन प्रपन्न पारिजाताय पूजये चैव प्राणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय ईशावे नमः। वसुदेव सुसंदेहं परशुचानु विमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितपरान्नवनीतदाघास्त्रीसाङ्गलारोणगङ्गफलाधरोष्ठाय हरि ओं परमात्मने नमस्तु। मुनि जन्म की महिमा शास्त्रों में बहुत आती है। इसी बात को लेकर के है कि ये अपना सदा के लिए कल्याण कर सकता है। ये मौका है, इस बात को लेकर के महिमा है। शरीर के इस ढांचे की महिमा नहीं है, भाई इसने का आकार हो, लंबा हो, काला मांसा हो, ऐसा हो, ये नहीं है। वास्तव में इसके भीतर जो विवेक है, सार असार, सत असत, नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसे दोनों जो चीजें हैं, इनका ठीक ठीक ज्ञान, उस ज्ञान का भी उपयोग ठीक तरह से हो, इस विवेक का उपयोग करने के लिए इसकी महिमा है। नहीं तो आया है पंचतत्वीय अधम शरीर, शरीर को तो अधम बताया है, और सबसे उत्तम मानुष देही ये भी कहा है। तो सबसे उत्तम कहा वह हाड़ मांस आदि की महिमा नहीं है, इसमें विवेक शक्ति उसकी महिमा है। और पंच रसित या अधम शरीर, ये शरीर की बात है। अधम क्यों कहा है कि इससे पैदा होने वाली चीज सब मैली मैली है, डेढ़ किलो वन का थैला है, इसे कोई तोड़े पर भी सुगंधीदार को बढ़िया उत्तम पवित्र चीज नहीं पैदा होती, सब की सब गंदी गंदी, ऐसा शरीर है। एक पास बाग में बात आती है, एक दिन कहीं जा रहे थे तो बहुत मैला पड़ा, दुर्गंधी आ रही थी, तो दुर्गंधी से भाग रहे थे, जा रहे थे, नाक फटा जा रहा है। तो एक संत बोला कि तुम इस भागते हो, इसकी आवाज तो सुनो। कि आवाज क्या सुन रही, क्या कह रहा है? मेरा कह रहा है क्या कि रात भर तुम्हारा संग किया जिससे हमारी ये दशा हुई। नहीं मैं बड़े बड़े दुकाना में वर्क लगा हुआ सोने का चांदी का, और बड़ी सुरक्षित ऐसा मैं था, तुम्हारा संग किया रात भर से हमारी ये दशा हुई। तो भाग तो भागना चाहिए हमें, तुम क्यों भागते हो? तो शरीर कैसा है, ये एक फैक्ट्री है, बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम भोजन बनाकर दे दो और मेला बना लो, और गंगा जी और जमुना जी का जैसा पवित्र जल दे दो और पैसा बना लो। तो मल मूत्र बनाने की एक फैक्ट्री है, इसकी कोई शरीर की महिमा नहीं है। महिमा इसमें जो विवेक है इसकी है, और विवेक का अनादर जो दुराचार करता है, सदाचार नहीं करता है, ठीक मर्यादा में नहीं चलता है, मर्यादा भंग करके संग्रह और भोगों में आसक्त होता है उसकी ये निंदा है। मैं परमात्मा प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, भगवत दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है। ये थोड़ा थोड़ा अंतर है शब्दों का, पर एक चीज में इस संसार एक दुख से संताप से सदा हट जाना है, ये कभी न आवे, इसमें सबका अन्वय होता है, सबकी एक ही बात है। तो महान सुख प्राप्त कर लेना और दुख का लेश ही नहीं, दुख संयोग भी होगा स्पर्श ही नहीं दुख का, ऐसा आनंद मिल जाए उसका ये अधिकारी है। तो इस परमात्म तत्व की प्राप्ति से किसी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, वो तो खास हमारा अधिकार है। एक बात याद कि तिलक महाराज ने जो भी अच्छे नेता थे, कर्मयोग शास्त्र लिखा है, उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई हम नहीं मांग नहीं करते, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम यहाँ के हैं, यहाँ का राज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है मनुष्य मात्र, इसमें कोई निराश न हो। धन है जिसकी आशा पूरी नहीं होती, मान की बड़ाई की निरोगता की मान किसी चीज की प्राप्ति सबको बरोबर कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी। बहुत ज्ञान तो सा पूता मत भाव मान लगा, मेरे भाव बहुत से प्राप्त हो गए, गच्छन्ति अपना प्रतिम ज्ञान निर्दूत कर्म सा, ज्ञान से निर्दूत कर्म से हो गए, बहुत से लोग मेरे को प्राप्त हो गए। ये प्राप्ति बिल्कुल सुगम है, कोई कैसा ही ज्ञान हो सबके लिए सारी है। इसमें कमी केवल अपने उत्साह की है, अपनी उत्कंठा की है, अपने उद्देश्य की है कि मेरे को तो इसकी प्राप्ति ही करना है, चाहे सो हो जाए, ऐसा विचार होने पर उसकी प्राप्ति हो जाएगी। एक और बात है, आप अगर पक्का जाग कर रहे हैं हमारा उद्धार करना है तो आपके लिए सामग्री मिल जाएगी, गुरु मिल जाएंगे, ग्रंथ मिल जाएंगे, समय मिल जाएगा, किसी का जो बीच में मरना हो तो दूसरा जन्म फिर मिलेगा साधन करने के लिए। सुशी नाम श्री मसांगे योग भ्रष्टो भी जाए थे अथवा योगी नाम एवं कुले भोती थी मसा, अगर इस जन्म भी साधन करने के लिए मिलेगा, मौका मिलेगा। जैसे कोई आदमी बहुत कर्जदार होता है तो कर्ज देने वालों ने कहा तुम हमारा कर्जा चुका दो, वो कैद नहीं कर पाता, कैद वाले खर्चा देना पड़ता है, तुम कर्जा चुका दो किसी तरह से ही। इसी तरह से ये कर्जा चुकाने का मौका दिया भगवान ने, और इस शरीर में न हो सके पूरा तो दूसरी और दे देंगे, सामग्री और दे देंगे, गुरु और दे देंगे, ग्रंथ दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, विवेक आपको दे देंगे, भगवान की तरफ से बड़ी भारी उदारता है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला तो सामग्री कम क्यों दी है भगवान ने, इस एक शरीर की उम्र में एक बार करने पर दो बार प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, परंतु उम्र इतनी दी है जिसमें कई बार भगवत प्राप्ति कर ले ऐसा समय दिया है, ऐसी बुद्धि दी है, ऐसा विवेक दिया है, ऐसा मौका दिया है, ऐसा अवसर दिया है। उस अवसर में भी विशेष अवसर है कलयुग का, सतयुग में होने वाली प्रजा कलयुग में जन्म चाहती है, स्वर्ग में होने वाली प्रजा इस मृत्युलोक में जन्म चाहती है। तो अब आप क्या युग अभी का ये देश ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए बड़ा सहायक है, ऐसा मौका मिला है। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ, किस मौके पर आप आए हो, ये भोगेश्वरी प्रसन्नता भोग भोगना और संग्रह करना इस आसक्ति में लग कर क्या कर लोगे। निर्वाह आपका होगा, निर्वाह की चीजें पहले रची गई, प्रारंभ पहले चल गया, पीछे शरीर तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, खाने पीने के लिए रहने के लिए प्रबंध है परमात्मा की तरफ से, बिना कहे हुए स्वतः है, प्रारंभ पहले रचा है। हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पहले पैदा होता है, हमारा जन्म पीछे होता है। भगवान की इतनी सावधानी है कि सब सामग्री पहले से तैयार है, वहां कोई कमी नहीं है, कोई घाटा नहीं है, कमी नहीं है। ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान की कृपा है जो इस जन्म में हमें ऐसा मिला है। आप हम विचार करें तो मेरे तो मन में आई है ऐसी ऐसी बातें कई बार कि देखो गीता जी का ऐसा प्रचार, कीर्तन का ऐसा विचार, सत्संग का ऐसा प्रचार और गीता प्रेस का प्रकाशन भी इस समय में हुआ। 100-200 वर्ष पहले होकर चला जाता तो क्या पता, 100-200 वर्ष पीछे होता तो क्या हम लाभ ले सकते थे। ऐसा मौका मिला सुंदर, अभी हमारे सुंदर सुंदर पास है, बड़ा बड़ा सुंदर अवसर, बड़ी बड़ी सुंदर सस्ती सुगम समझने में आने वाली बढ़िया से बढ़िया बातें मिलती है। पुराने जमाने में गीता पढ़ते थे किसी को एक दो अध्याय 10वां अध्याय याद होता, लोग कहते गीता याद है इसको, आज 18 अध्याय कहीं को याद है, कहीं से पूछो तो मौका बहुत बढ़िया सुंदर आया है। भाई बहन अगर उत्साह से काम करें तो चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई क्यों हो, किसी अवस्था में हो, कैसी परिस्थिति में हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। मैंने ग्रंथों में देखा है उनकी पढ़ाई में आरंभ में लिखते हैं कि पढ़ना हो तो इसका अधिकारी होता है, अधिकारी होता है वो इस ग्रंथ को पढ़ सकता है, अनधिकारी को ये पढ़ाई नहीं मिलती। मैंने पढ़ा तरह संग्रह, उसमें बाला नाम सुखबोधा या कीर्ति तरह संग्रह बाला नाम, तो बालक का अर्थ लिखा है टीका में अधीत व्याकरण कोश का व्याधि, जिसने व्याकरण पढ़ लिया है, कोश पढ़ लिया है, काव्य पढ़ लिया है और अनधीत न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा वो बाल है। ओ केवल दूध पीना वाला दूध मुहा बच्चा नहीं है, बाला नाम उसको पड़ता है, बाल का अर्थ किया है ये। कोश का व्याकरण आदि को पढ़ लिया परंतु न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा तो उसमें बालक है, वो सफा बहुत बच्चा है छोटा, ऐसा अधिकारी बताया बाला नाम उसको बोला है। इस वक्त हरेक शास्त्र में मैंने देखा पुस्तकों में उन पुस्तकों का अधिकार बताया है। योग दर्शन की बात देखी तो उसमें मूड क्षेत्र विक्षेत्र एकाग्र निरुद्ध ये 5 भूमिका होती है मन की, जिसमें मूड अधिकारी नहीं है, विक्षिप्त अधिकारी नहीं है, विक्षिप्त वृत्ति वाला अधिकारी है, एकार और निरुद्ध में योग की सिद्धि होती है, सिद्धि योग स्थिति वृत्ति निरोध निरोध में मुख्य आ जाती है। तो उसमें भी ऐसा अधिकारी हो उसके लिए ये बात बताया है, ऐसे विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मोक्ष होता साधन चतुष्ट संपन्न होता वेदांत का अधिकारी होता है, पर भगवान के भक्ति का अधिकारी अभिषेक दुराचार भक्ति का और ज्ञान का अभिषेक से पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमा, जितने संसार में पापी है उन पापियों से अधिक पापी हो, कितनी बात बताई अभिषेदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पापे भया में भी सर्वसंग पड़ा हुआ है, फिर सर्वे फिर दिया संपूर्ण पापियों में और पापकृत तर और पापकृत तप, बहुत पाप करना हो नाम ही पाप करने वाला हो, सर्व ज्ञान प्रवेश नहीं हुआ संतरी संपूर्ण पापों को ज्ञान रूपी नकाशित चल जाएगा। चारी से दुराचारी पापी नहीं तो वेदांत विवेक बैराग्य संपन्न हो तो वेदांत का अधिकारी होता है, फिर श्रवण फिर मनन फिर निर्ध्यासन फिर तत्व संशोधन 8 अंतरंग साधन बताए, इसमें सीधे सीधे बता दिया अभी से दुराचार अभी से जिस पापी भी सर्वे भी गत्संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रवीणीय थे, कर्मयोग की दृष्टि से यज्ञ आचरित कर्म अपनी परंपरा ठीक सुरक्षित सही आदर काम करता है तो संपूर्ण कर्मों को चल जाएगा। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य योग सब प्राप्त हो सकते हैं। मनुष्य मात्र को भाई हो चाहे बहन हो, किसी वर्ण में और किसी आश्रम में हो, किसी देश के और किसी वेश धारण करने वाले हो, सच्ची लगन चाहिए परमात्मा की तरफ, सामग्री सब भगवान देने को तैयार। संत महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, उनके मन में एक उत्कंठा रहती है। देखो बच्चा होता है छोटा, उसकी आवश्यकता तो रहती है माँ को, माँ की माँ मिले, पर माँ के जितनी लगन बच्चे की है इतनी बच्चे की लगन माँ की नहीं होती। ऐसे हम लोग चाहते हैं कि हमारे तो कोई महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए। आपकी उत्कंठा है उससे ज्यादा उत्कंठा उन महात्माओं के हृदय में है कि कोई साधक मिले, किस देश से मिले, बात पूछे। रात दिन उनके बीच में ऐसी बात होती है, फिर क्या चाहिए बताओ। कोई मिल जाए, जैसे कोई दुकानदार को बहुत बड़ा ग्राहक मिल जाए, सैकड़ों हजारों रुपए माल लेने वाला, और वो खुश होता है, ऐसे भी संत महात्मा जो तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, कोई साधक मिल जाता है, मैं कल्याण हो जाए मेरा इस भाव का, तो समझ रहे कि असली ग्राहक मिल गया, हमारी दुकानदारी चलेगी, हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे संत महात्मा मुफ्त में मिलते हैं। पुस्तक देखा जाए तो गीता जी बहुत सस्ती मिलती है। कई वर्षों पहले गीता प्रेस मैंने काम पड़ा तो बास नहीं था, उसके साथ बात हुआ था, अपन गीता सस्ती से सस्ती कितने में ले सकते हैं, तो बारी अक्षर ये गीता बनाई थी 2 पैसों में, उसमें 2 पैसों के 2 पैसों सस्ती सस्ती गीता दे सकते हैं। हम विचार के करो अपने वासुदेव काबरा ब्राह्म महेश्वरी, तो उसने विचार किया 2 पैसों होगी, कितनी विलक्षण बात है, कितना सस्ता पारमार्थिक साहित्य, कितना सस्ता है। वकालत का साहित्य आप देखो तो आप पता लगे, छोटी छोटी पुस्तकों कितना कितना दाम है उनका, और जितनी है व्यवसाय की पुस्तकें है बड़ी कठिन है, अरे ये सुगम अरे सस्ती अरे जी के मिले हरे के ले लो, कितनी विलक्षण बात है। भगवान की कृपा कोई अलौकिक है, अभी इस समय में भगवान की कोई देना है, देना है माल लेना वाला जिस समय देने में उद्यत होता है उसे माल लेने में कठिनता नहीं मिलती, लेने वाला चाहते देने वाला नहीं चाहते तो कठिनता होती है। अभी तो भगवान बड़े जोर से दे रहे हैं, कोई ले ले किसी तरह से ले ले। ये संत महात्माओं की बातें हमने सुनी है, उनके मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है, ऐसी मनवा रहती है, कोई बात पूछे, साधन की कोई बात पूछे, अपने कल्याण की कोई बात पूछे, बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आदर करते हैं, उनका उपकार मानते हैं, बड़ी भारी सेवा करे उनकी इतनी गर्ज उनके नहीं है, भोजन कपड़ा दे बढ़िया आराम दे उनकी उतनी इतनी गर्ज नहीं है, क्यों तो उनके दास होते ही नहीं। जो परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं वे सेवा सामग्री के गुलाम नहीं होते, इस बात इन चीजों से राजी नहीं होते। और परमात्मा की बात पूछो और ठीक अनुष्ठान करो और समझना चाहो तो उनके समझाने में बहुत आनंद आता है, विलक्षण आनंद आता है। ऐसा सुंदर मौका मिला है सज्जनों भाइयों बहनों, सजग हो जाओ, सावचेत हो जाओ, विशेष लाभ लेना है हमें तो। मेरे मन में तो आई है ऐसी कि विशेष लाभ कैसे ले। बहुत वर्ष पहले अच्छे ऐसे न्यासी निबे की बात है, ठीक वर्ष याद नहीं है, गोरखपुर गए थे, मैं था मेरे साथ सिंगाराम जी थे दोनों में, तो बात बार बार आती कभी ये जयदयाल जी है, ये भाई हनुमान प्रसाद जी है, ये ऐसे इनसे अधिक से अधिक लाभ कैसे ले, क- किस तरह से ले जाओ, इस आदत से मन में ये मिले हैं तो इनसे लाभ अधिक से अधिक कैसे ले ले, किस तरह से ले ले, ऐसी मन में आती थी। और जो मन में रही कि अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले, कौन संत महात्मा मिले जिनसे अधिक लाभ ले ले हम, तो ये केवल अपनी उत्कंठा के कारण से बहुत लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ। क्योंकि भगवान देते हैं ना, ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति ही कोई देता हो ऐसी बात नहीं है, परमात्मा की तरफ से ऐसा प्रबंध है। जो आप अधिक चाहोगे तो ही परमात्मा यहाँ प्रबंध अधिक होगा, बड़े खुश होंगे। जैसे दुकानदारी अपने दुकानदार है वो ग्राहक को देकर राजी होता है, हाँ और लो कि और ले आओ सा और माल ले और लो और ले, बढ़िया बढ़िया माल निकल पड़ता है महाराज। एक कपड़े की दुकान में जाओ, एक थान दिखाएगा, अच्छा ये है दे दो, दो थान ये दे दो, और इससे बढ़िया कोई कपड़ा हो तो बढ़िया कपड़े ये, अच्छा चार थान ये दे दो और इसमें बढ़िया, ऐसे जो बढ़िया देखे चार दे दो, आठ दस दे दो थान ये होता थान दे दो। दुकानदार की ताकत है कि बढ़िया कपड़ा रख सके, वो छिपा सकते थे किस बात पे कपड़ा, जो बढ़िया चीज होता है अभी लेता है जी अधिक लेता है, बढ़िया से बढ़िया चीज वो निकल पड़ेगी वहां, दुकानदार रख सकता नहीं, उसकी ताकत नहीं कि छिपा कर रखे। ऐसे जहाँ ग्राहक मिलते हैं सत्य, तो महापुरुष तत्व की जीवन मुक्त उनकी बातें ऐसे सुनने में आती है, वो छिपा कर रख रहे कैसे रखे, रख सकते नहीं क्योंकि ताकत नहीं छिपा कर रखने। स्नेह शिष्य से गुरु गुह्यम अप्यसा, जो स्नेह रखने वाला कोई शिष्य है, शिक्षा चाहने वाला कोई आ जाता है, तो गुप्त से गुप्त बात है कि ब्रूयू स्नेग्धस्य शिष्य गुरु गुह्यम अप्यसा, गुप्त से गुप्त बढ़िया से बढ़िया बात वो कही देते हैं, उन्हें निकल जाती है। ऐसे संतोष मैंने सुना है, खुद संतों महात्माओं ने सुना है कि हमारे से जबरदस्ती का आपका बात कहा लेगा, जो जिसके मन में होगी उत्कंठा होगी तो हमारे से बात कहला ही लेगा, कितनी छिपा करके रखोगे, रख ही नहीं सकते। ऐसा सुंदर मौका है और कलयुग का आज का जमाना है, इस वास्ते भाइयों बहनों जहां आप हो, गृहस्थ हो साधु हो सन्यासी हो भाई हो बहन हो कोई क्या हो, जैसी परिस्थिति में आप है, जिस अवस्था में आप है, सुखी है दुखी है रोगी है निरोग है पढ़े लिखे है अपढ़ है, कैसे ही आप है, कमजोर है बलवान है कैसी हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सब अधिकारी, उसमें अनधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि इतना बलवान हो ऐसा कहो तो प्राप्त होती, केवल उत्कंठा केवल लालसा सन्मुख हो जीवमय जब ही कि जन्म हो कोट यज्ञनाशी तभी सन्मुख हो, केवल परमात्मा के सन्मुख है हम, पैसों के सन्मुख नहीं, आराम के हम आत्म नहीं, भोग नहीं चाहते हम, तो केवल परमात्मा को चाहते। सार ग्रहण के सीरी संतोष सार ग्रहण के सीरी, नाना मत को देख निरंतर देख भई दिलगिरी, हम तो सार ग्रहण के सीरी सार चीज मिले, सारंत तो क्या ये पास फल हूँ हंसे यथा दुग्ध मध्या, जैसे हंस होता है पानी में मिले हुए दूध को पी लेता है पानी छोड़ देता है, ऐसे सारे ग्राही होते हैं वो सब संसार का कूड़ेगढ़ छोड़कर सार सार चीज को ग्रहण कर देते हैं, जहां जाते हैं वहां से ये उनकी बात होती है, स्वतः उनकी वृत्ति होती है, सार की तरफ दृष्टि होती है, ऐसी बात है। तो ऐसी दृष्टि वाले को बहुत चीज मिलती है। माँ भोजन कराती है तो बच्चे की भूख से ज्यादा परोसती है, तो बच्चा खेल करता है और दे दे हलवा दे थोड़ा सी और दे दे और दे दे और दे ऐसा और दे दिया फिर और दे दे, माँ कहती है खाए तो रह पहले जितना दिया उतना खा ले, माँ के कोई दूसरी किसको देना है बताओ, बालक को नहीं दे किसको देती वो, अब देते देते करता है अरे खा तो ले, इसलिए जो भगवान की तरफ से साधनाओं की सामग्री इतनी आती इतनी आती इतनी क्या कर आश्चर्य आता है। गीता आदि ग्रंथों में कितनी सामग्री कैसी विलक्षण विलक्षण बातें भर दी है जो साधक मात्र के लिए कितनी काम की है, कितनी आश्चर्य की बात है। वो कर ही नहीं सके इतना। बछड़ा दूध पीने को जाता है उसका तो एक मुंह और महाराज वहां चार बोबा है, वहां चार इसको पियो इसको पियो दूध चपकता है चपकता है। मैंने गुरु को देखा है बस हंकार करके दूध की धार चढ़ती है दूध गिरता है दूध तो है ही किसने मर रही है तो बस एक मुंह है वह थन चार है समझे। ऐसे संत महात्माओं के भाव उम्र से भाई बता दू ये भी बता दू मैंने पढ़ाई की वहां पर ऐसे गुरु मिले उनके मन में कि एक दिन में पढ़ा दू दो दिन में पढ़ा दू सभी रात और दिन तो वो कहते थे मेरे पास विद्यार्थी टिकता नहीं है भाग जाता है। रात ही वो महाराज चार बजे से देख शाम को 10 बजे पिंड नहीं छोड़ दी खेलने की टाइम ही नहीं पढ़ाई पढ़ाई विचित्र से। तो ऐसे ऐसे संत मिले ऐसे ऐसे अध्यापक मिले हमारे कितने कितने विचित्र विचित्र बात है। हरेक को नहीं मिलता है जो हरेक को मौका नहीं मिलता है ये मौका भगवान की कृपा से किसी किसी को मिलता है। अपने से विचार ऐसा भाई आपको हमारे तो मिला है हम कैसे कह नहीं मिला हमारे मिला है आपको भी मिला है। मेरी दृष्टि से तो मौका बहुत सुंदर मिला है बड़ा ही बढ़िया मौका मिला है बड़ा ही उत्तम मिला है। केवल हमारी उत्कंठा है ऐसा ये लेने की उत्कंठा इसमें एक विलक्षणता है। भोजन करो तो भोजन में तृप्ति हो जाती खा नहीं सकते और जो खाते हैं तो अगर सामग्री नहीं रहती यहाँ सामग्री तो अंत आता नहीं और भूख तरह तरह बढ़ती है जो करोगे क्यों भूख बढ़ती है और माल अधिक से अधिक मिलता है। राम चरित्र सुनत अघाही रस विशेष जाना प्रेरणा रस जाने तो मरज वो अघा क्या उसे अघा चाहिए नहीं उत्कंठा बढ़ती है भूख बढ़ती है पेट भरता ये पेट भरता नहीं है ये पेट तो और बड़ा हो जाता है फिर बहुत बड़ा हो जाता है। कितनी सुंदर कितनी सीख ले कई भाषाएं कई तरह की लिपि कई तरह के हुनर आप सीख लो फिर भी बुद्धि में और जगह बाकी पड़ी है घनी ऐसे नहीं भी इतना भी सीख लिया तब तो बुद्धि भर गई ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा आप देख लो करके। ऐसी सामग्री भगवान ने दी है अलौकिक विलक्षण सामग्री विलक्षण शक्ति आप तृप्ति नहीं हो सकते हाँ लाओ को भूख लगे जोर से लोग चन चाहते कि देने का ही राखी चाहिए सदा जल धारा अभिया थे कितनी बात है उत्कंठा होगी लगती चली जाती है माल मिलता चला जाता है पेड़ तो भरता नहीं माल फूटता नहीं बोलो कैसे उसका तो अंत नहीं आता। जिन पर लाभ लोभ अधिक अधिक लोभ होता है जो ही अधिक सामग्री आती है जितनी सामग्री अधिक ले लो और ले लो और ले लो ऐसी विश्व बात है। ऐसा सुंदर मौका मिला है अवसर मिला है जल्दी से जल्दी चेत करो भाइयों बहनों समय चला गया बहुत सार जा रहा है रहा हुआ समय भी बीत रहा है कितने दिन हो गए हमारे को लाभ लेना चाहिए उतना नहीं लिया है और अभी नहीं ले रहे हैं सावधान हो सावचेत हो अगर उत्कंठा पूर्वक काम करो तो बहुत जल्दी लाभ ले सकते हो अपना अपना ये जीवन बहुत सुंदर विकसित हो सकता है प्रफुल्लित हो सकता है बहुत विशेषता से। केवल एक बात का अब भगवान भजन करना है मैंने सुबह दो बात बताई थी भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करना ये मनुष्य ही कर सकता है और की ताकत नहीं है। जहां रहे वहां भगवान को याद कराओ कराओ औरों को भी आप भी करो और सेवा करो उनको सुख कैसे पहुंचे, उनकी उन्नति कैसे हो, उनको भगवान की प्राप्ति कैसे हो, इनकी सत्संग में उत्कंठा कैसे हो, सत्शास्त्रों के पढ़ने में कैसे लग जाए, इस लगन से और सेवा करो, सुख कैसे मिले, मान कैसे मिले, सत्कार जो कैसे मिले, आराम कैसे मिले, इनका निर्वाह कैसे हो, ऐसी इच्छा कर सेवा करो शरीर से, वस्तुओं से, और ये पारमार्थिक बातें बताओ, बहुत लाभ होगा। केवल ये लालसा से हमने संतों से विलक्षण विलक्षण बातें सुनी। एक कारक पुरुष होते, एक भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के भक्त कई कारक पुरुष होते हैं, तो वे कभी कभी आते हैं। जैसे राज में कोई आवश्यकता हो किसी विभाग में, तो वहां रहने वाले को पेंशन पाया हुआ उसको अधिकार देते हैं कि तुम उनमें वहां सेवा करो, अथवा यहां से अधिकारी को भेज देते हैं। ऐसे दुनिया में आफत आती है उस समय में भगवान वहां रहने वाले संत को अधिकार देते हैं, नहीं तो कोई संत को भेज देते हैं। विकार होते दुनिया का उद्धार करने के लिए आते हैं, अपना उद्धार करने के लिए, सब दुनिया का उद्धार ऐसे आते हैं। समय गिर जाता है तो समय गिरता है, अभी गिरा हुआ समय, इस वक्त में कीर्तन का, सत्संग का, सत्शास्त्रों का बहुत जोरों से प्रचार हो रहा है, कोई बढ़िया थोड़ा ही है। गीता माया है, यदा ही धर्म से निर्भर धर्म की हानि होती है, अधर्म उठता है, तब मैं प्रकट देता हूँ। सुनना चाहिए लिखते महाराज, वो समय आपको अच्छा बहुत स्वाभाविक है, इसमें भी दुखी दिन हो तो वो आते हैं फिर। तो ऐसे ऐसे आदमी जहाँ पूछेंगे हमारी बात कोई सुनेंगे, ये तो ये जो धनी है ना, उनमें तो जितने जानकार है, एक एक धनी एक जानकार, अति पंडित श्रीमान रोगी, अति दरिद्र को हो आत्मज्ञान, अति धनी को आत्मज्ञान नहीं होता, अत्यंत रोगी को आत्मज्ञान नहीं होता, अति गरीबी को आत्मज्ञान नहीं होता, अति पंडित हो उसको आत्मज्ञान नहीं होता। वो अपने में विशेष मानता है, वो अपने बहुत विषय मानता है, अरे उत्कंठा लगता है उसको प्राप्त होती है। तो साधारण आदमी लाभ ले सकते, धनी नहीं ले सकते। मैंने उनके मन में आती, मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसे ऐसे करती, मैं को ऐसे की जरूरत नहीं, जितना है उतना से करो। सत्य साधु दत्त बांट लिए नापो कहते नारा, अपनी शक्ति के अनुसार से, वो शक्ति के अनुसार कम नहीं होता है, शक्ति के अनुसार बहुत ज्यादा होता है। भगवान के या इतना नहीं भी, इतना धन खर्च करे, इतना बल खर्च करे, इतनी उम्र खर्च करे तो प्राप्ति होती है। और तुम्हारे पास है उसे बचा कर मत रखो, समय को बचा कर मत रखो, अपनी शक्ति को बचा कर मत रखो, सामान को बचा कर मत रखो, अपनी समझ को बचा कर मत रखो, है चीज लगा दो, पूरी लगा दो, पूरी प्राप्ति हो जाएगी। आज पूर्णता नहीं होती, कारण क्या है, अपने को पूरा नहीं लगाते, बचा कर रखते, बचा कर फेल रखते। अरे भैया तुम्हारे साधन करने के लिए सामग्री दी, बचा कर करोगे क्या, निरंतर समय क्यों बर्बाद करते हो, खाली समय बच जा रहे हो, समय के लिए ऐसा कंजूस बन जाओ, एक एक क्षण भी निरंतर न चला जाए, फालतू न चला जाए, इस बातचीत में न चला जाए, मेरी बड़ी भारी हानि होगी। सात हानि सदभत सिद्धिम सात जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित, भगवान का चिंतन नहीं होता है, वो क्षण भी निरर्थक गया, वह हानि हानि बड़ी गलती। वही अंधता मूढ़ता महान पे के लिए महान मूर्खता है, एक क्षण भी भगवान के भजन की बिना सदा गया, राम राम राम राम राम राम, अब गया भक्त नहीं आवे दूसरी बार, ये जो भक्त गया वो नहीं आएगा, आकर आप लोग हम बैठे वो समय नहीं आएगा, उम्र भर वो तो चला गया नहीं चला जा रहा है निरंतर, लाभ ले तो ले तो निकल जाएगा भाई, धोए दे बैसे पानी बैसे पड़े हाथ धोए धोए बैसे बह जाएगा, वैसे पड़े अपना कर रहा था, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, अपने से होगा जितना करो, और नहीं हो सके वहां भगवान को पुकारो, तो भगवान का बल तैयार। माँ के पास जो चीज है वो बालक को नहीं देगी तो कुछ वो देगी, सामग्री सब पर बालक का हक रखता है। माँ की सामग्री पर बालक का हक रहता है, अधिकार रहता है। ऐसे भगवान की चीजों पर हमारा अधिकार रहता है। और किसको देंगे भगवान? हमारे को नहीं थे, हमारे लिए ही है वो। हमारे जैसे काम पड़ा है महात्माओं के सामने, वो क्या सुनाओ? क्या पर मन में आई वो हमारी तो सुना दो, वो हमारे पांच चीजें है जो तुम्हारे मन में आ गई, वो हमारी बातें दे दो। उनके मन में आ गई ऐसी, माँ के पास बढ़िया भोजन बच्चों के लिए ही तो है, उसका दूध ही बच्चों के लिए, क्या माँ पिएगी दूध? क्या करेगी वहां? तो बच्चे ही पिएंगे। इसमें तो भगवान का बल है, शक्ति है, अलौकिक विलक्षण सामग्री है, वो सब हमारे लिए, सब उस पर हमारा हक लगता है, अधिकार लगता है। अब जो हम बल है, हम आपके हैं, आपने कहा मम्मी वांश हो जीव लोग जीव भूत सनातन मेरा आयुष, तो हम तो अधिकारी है हमारा, हमारा पहला नंबर हमारा है, आपके लिए नहीं है। आपकी शक्ति, आपका बल, आपकी योग्यता, आपका अधिकार, आपकी विलक्षणता, अलौकिकता, वो हमारे लिए है, आपके लिए थोड़ी है, हमारे लिए है, हमारा कर। आप करो तो सही, लग तो जाओ। आश्चर्य आ गए भी इतनी बातें कहाँ से आ गई, बात हम तो जानते ही नहीं थे कहाँ से आ गई। अरे कहाँ वो खजाना, बहुत अलौकिक खजाना है जिसका कोई पार नहीं है। आगे बीच में एक संत थे, कथा कहने वाले बड़े अच्छे पंडित महात्मा, कथा करने वाले गए तो एक सज्जन पहुंचे, तो जाकर बैठ गए पहले वो कथा करने वाला है, तो मजा बात तो भाई खराब सी की है पर याद आ गई। वो आयो तो बोले आओ पापी, कि हाँ माल ज्यादा आया। वो किसी क्या बोलते है, सज्जन आदर करते हैं, वो कहते माल ज्यादा आया। अर्थ क्या हुआ कि पाओ पी, अब आप भी पाओ और हमारे को पियो, पा पी आप भी पियो हमारे को पाओ पापी। तो बोल के माल ज्यादा है, पाने पीने में खूटेगा नहीं, माल बहुत ज्यादा है, पाने पीने में तो नहीं खूटता है, माल बहुत ज्यादा है, अधिक पाने से पीने से कुछ रही नहीं, तो ऐसा ही माल है, अधिक अधिक अपार है, असीम है, भगवान असीम, भगवान की शक्ति असीम, भगवान की बात असीम, भगवान हरि अनंत हरि गदा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान अनंत नामानी, भगवान के नाम अनंत, सभी अनंत। तो ज्ञान संत कैसे होता है, एक मनुष्य गिनती में आ जाए, माप तोल में आ जाए, उसके भी भावों का जल्दी अंत नहीं आता, कितने कितने भाव है, कितने कितने बाण से कहाँ कहाँ ये बात कहते हैं, कितने कितने कहते हैं, जल्दी अरे भी अटकल में आती नहीं बात। अरे भगवान स्वभाव स्वरूप था अनंत, शरीर से भी अनंत, नामों से भी अनंत, लीला से भी अनंत, गुणों से भी अनंत, ज्ञान से भी अनंत, अब अनंत के भावों का क्या अंतर है? ऐसा अनंत भाव है, दुनिया मात्र अपना कल्याण कर ले तो भाव बाकी रह जाएंगे, ऐसा नहीं इतना कल्याण हो गया अब जो कल्याण नहीं होगा, वो बाकी रहेंगे बाकी। कितना ही ले लो आप, कितना ही स्वीकार कर लो भगवान के यहाँ, और सही यार भाई और ले लो, ले जाओ, अपार भरा हुआ है माल, खूब खुला कर दो, आप खुला कर दो, सबको दो, सबके लो, अंत नहीं आता इसका। धन है, विद्या आदि, इसमें तो सीमा हो जाती है, बैंक होता है कई लोगों को, हमारी बात सीख लेगा तो हमारे काम कैसे चलेगा, या सीख ले तो सीखते ही जाओ, सिखाते ही जाओ, कोई अंत नहीं आता, आता ही नहीं, अंत है ही नहीं, अंत आया कैसे? जैसे गोस्वामी जी में लिखा है, कहा हूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, नाम की महिमा कहां तक कहूं, राम न सके, हमारे जो राम इष्ट देव वे भी नाम के गुण गा सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है, अगर सामर्थ्य गा दे तो सीमित हो जाए, नाम की महिमा असीम, असीम की सीमा कैसे आवे, सीमा होता असीम कैसे रही, तो राम ने सके नाम गुण गाई, राम जी खुद नहीं गा सकते, इतनी विलक्षण बातें भरी है महाराज, ऐसी अलौकिक चीजें भरी है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद सुतम, दिन प्रतिदिन नए गीता जी में भाव उत्पन्न होते हैं, नए नए भाव आते, नई नई बातें आती, विष्णु विष्णु बातें आती है, अलौकिक अलौकिक बातें आती है। सत्संग में बात करते हैं तो कोई सुनने वाला होता है, कोई पूछने होते, इतनी अलौकिक बातें आती है मन में, आश्चर्य हो, मेरे खुद को आश्चर्य, हम जानते ही नहीं इतना, हम तो कहते भी हम तो साधारण जानते, पर बातें आती जो हुई भगवान की कोई विलक्षण कृपा है, अलौकिक कृपा है। भाइयों बहनों सब सन्मुख हो जाओ, सन्मुख वो जियो मोहित जो भाई, वर्षा बरसती है तो स्वाति नक्षत्र में भी सीपा रहती है, समुद्र में सीप, वो सीप ऊपर मुंह कर देती है, वो बूंद पड़ती वही मोती बन जाता है, जैसा बूंद पड़े छोटा बड़ा बूंद पड़े मोती बन जाता है, सब मोती बन जाता है। ऐसे जिसके उत्कंठा भीतर में होती है तो वह सत्संग की वर्षा बरसे सब मोती बन जाते हैं, वृक्ष रत्न पड़ जाते हैं, अलोक अमूल्य रत्न आ जाते हैं, आकाश है और पानी हुई जो बरसता है, सब यही पानी बरसते वही पानी है, एक ही पानी है, पात्र नहीं, पात्र के अनुसार बहुत विलक्षण है, जिसमें भगवान पात्र को पात्र देखते ही नहीं। जब परसना के अनुमुख होता है, बदल बरसता है, तब उसके ये नहीं आता कि ये कांटे वाला वृक्ष है, ये तो बड़ा फल है, ये तो बबूल है, ये तो आम है, कोई बढ़िया हो तो उसके लिए बढ़िया बरसे, कांटे वाला कोई कम बरसे, वह तो बरसना बरसना शुरू हो जाता है। ऐसे संत महात्मा कृपा करते हैं तो बरसना शुरू कर देते, बर हो ही जाते हैं। अब कैसा है कैसा नहीं, कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, परवाही से आगे बढ़ना की बात है, अलौकिक तत्व है। तो सज्जनों ये तो कलयुग का मौका, कलयुग में विशेष महिमा है, चाहू दुग चाहू श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आ पाऊ, कलयुग इसी महिमा देख और उपाय है नहीं, नाम जामगार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला एतादृशी तौ कृपा भगवद् भवेदम् दुर्दैवमीदृश विहादुर्नानुराधा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम में कितनी शक्ति आपने रख ली, नाम जपते थे जपते मस्त हो जाते, उनके भक्तों में ऐसी बात थी कि जो नाम के बड़े प्रेमी मर रहे हैं, आज तो नियम नाम कमती हुआ, अभी तो क्या पता मतलब मौत आ जाएगी, नाम भागती रह जाएगा, राम राम राम राम जोर से घटती लगन लगी हुई है। चैतन्य महाप्रभु नाम नाम अकार नवधान निज सर्वशक्ति अपनी सब शक्ति नाम में आपने रख दी। कल हो गया तो कल जुगे विचार, बहुत सी उम्र थोड़ी, बुद्धि थोड़ी, पढ़ाई थोड़ी, बात जानते नहीं क्या करे, तो नाम नाम अकादमी है, नाम में सकते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जुगति बताओ जागती राम मिलन की बात कि मिल जासी और माल जी थे राम राम राम राम राम राम राम हो जाए सब हो जाएगा। तो राम में अलौकिक शक्ति बताएंगे। फिर क्या किया कि नियमित स्मरण निकाल, स्मरण के लिए बांधा नहीं, कसुबह बजाओ, दूध में दूध में बजाओ, रात में बजाओ, आधी आदि में बजाओ, अमुक समय आप ही पार खुली हरदम भजो हरदम ही। कई लोग कहा करते हैं क्या करें हमारे तो नाम लिखो वो नहीं, अरे लिखा दो जरूर खुला पड़ा तब तो बिल्कुल खुला, अभी राम राम राम राम करा लिखा गया लिखा हो जाएगा, मनुष्य मात्र अधिकारी उसका, भगवान ने मनुष्य ही दिया है उसके लिए, तो सबके सब मनुष्य जितने वो नाम के अधिकारी है। ऐसा मौका मिला है ये तो कभी सा ही मिलता है, एक मारवाड़ी कहते मरी और तरी कभी सी आती, माल बिकता है बढ़िया माल लेने का मौका कभी आता है, तरी आती है कभी, मरी मरी कभी आती, कभी मर जाती है मौत से, तो मरी तरी कभी कभी आती है, हरदम नहीं रहती, ऐसा बार तरी आई हुई है भगवान के भजन की, ये हरदम थोड़ी रहती है। कलयुग कलयुग में भी खार समुद्र से अमृत बेरी, तो समुद्र तो खारा, उसकी बेरी अमृत बेरी है। ऐसे ही विभीषण में, विभीषण लंका में विभीषण है, ऐसे जैसे कलयुग में महान पतन के समय विभीषण सत्संग की बात है, सत्संग ससुराल की बात है। आज कलयुग में कौन सुनता है बराज, कभी कथा सुनाऊ, गीता सुनता बात हो रहा है, मैं कैसे सुनाऊ गीता, गीता सुनना पसंद नहीं करती, मैं मरता थोड़ी हूँ गीता सुना है, मेरे को मरता मारना चाहता है। अरे बाबा गीता सुनना नहीं चाहता, गोरखपुर में ही सुन रहा है, बहुत दुकान पर विचार किया जब सुनो, एक दो अध्याय सुना दे, बड़े शुद्ध बोलते थे सुना दिया, बस सुन लिया उस बात से जीवन चले गए, लड़से गीता सुनो सुना नहीं गीता। ऐसे कई कई उदार होते हैं, देते ही जाते हैं, तुम क्या करते हो कैसे नहीं करते हो, सुनो सुन लो, ऐसे संतों की बातें देखी, चाल देखी उन्होंने, कौन सुनता है नहीं सुनता है वो तो सीखी जाए जाए। ये कृपा कोई अलौकिक कृपा है, विलक्षण भगवान की कृपा है। ऐसे मौके में हम आप जन्म गए, आपके हमारे लिए कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, ख्याल नहीं जाता है, ख्याल आदमी ख्याल नहीं करता है, ख्याल करे तो बहुत जल्दी लाभ ले सकता है, बहुत ऐसा मौका है भाई। बार बार नहीं पाई है मेरे जन्म की मौज, हरदम थोड़ी नहीं होती है, अभी मौज मिली है, उसमें अवसर मिला है, बड़ा बढ़िया मिला है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो यह तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने किसी जीव का अपकार न हो जाए, सुपने में किसी अपकार न हो जाए, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए, इतना भी करके पीछे अहंकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार न हो जाए। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस करके कहीं अब हार न हो जाए। धोखे में फंस करके कहीं अब हार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार। अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो सत यह वक्त नहीं हिल डुलने का। यह वक्त नहीं हिल डुलने का। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग चाहे सारी दुनिया ठुकरावे। चाहे चाहे धन संपत्ति सब लूट जावे। चाहे धन चाहे थाली लोटे बिक जावे। चाहे थाली लोटे बिक जावे। सतसंग करो चाहे थाली लोटे बिक जावे, चाहे थाली सतसंग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सतसंग करो चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं बात हमारी हो। सतसंग करो माने नहीं बात हमारी हो, माने नहीं सतसंग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर सतसंग करो अपमान अचानक हो जावे, निज साथी सभी बिछुड़ जावे, निज चाहे नित्य नई आफत आवे, चाहे नित्य नई आफत आवे। सतसंग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने का। सतसंग करो हे धन के लोभी अभिमानी, हे धन के कर लो अचवन बहते पानी, कर लो अचवन बहते यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की मेहमानी। सतसंग करो यहाँ चार दिनों की मेहमानी, यहाँ चार दिनों की। सतसंग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ऐसा सतसंग करो व्यवहार सीखना है जिसको व्यवहार सीखना है जिसको सत्संग करो भव पार उतरना है जिसको सत्संग करो यह अवसर फिर नहीं मिलने का सत्संग करो।